Geachte meneer, vandaag is mijn zoon ziek. Mijn zoon heet Mohammed. Hij kan dus vandaag niet naar school komen. Mijn zoon zit in de klas bij juffrouw Marlies. Ik denk dat hij morgen weer beter is, dan kan hij weer naar school komen. Met vriendelijke groeten, Maria.